totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 12, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Białoruskie służby znów próbowały przepchnąć przez granicę grupę kilkudziesięciu migrantów. Komisja Europejska proponuje 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią w przyszłorocznym budżecie. Polscy polarnicy wyruszyli na Antarktydę. Na biegunie południowym będą do wiosny. Kolejne ataki na polską granicę, informuje Straż Graniczna. Wieczorem białoruskie wojsko próbowało przepchnąć kilkudziesięciu migrantów. Białoruskie służby użyły także lasera, którego wiązka kierowały w stronę polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Jak mówi Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej, białoruscy funkcjonariusze pchali około 40 osób na ogrodzenie w okolicy Kuźnicy. Głównie były to kobiety i dzieci. Oni zostali po prostu podepchnięci przez służby białoruskie tutaj pod płot, pod ogrodzenie do tej grupy, która już tam wcześniej była, z tym, że te 35-40 osób to właśnie były kobiety, w dużej, przeważającej mierze dzieci, tak żeby ten głos dzieci był wyraźnie słyszalny. Komisja Europejska proponuje 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią w unijnym budżecie na przyszły rok, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. A dziś odbywają się negocjacje przedstawicieli Komisji, państw członkowskich i Europarlamentu dotyczące kształtu przyszłorocznego unijnego budżetu. Pieniądze nie mają być przeznaczone na budowę muru czy drutu kolczastego, bo na to zgody komisji nie ma, ale na wzmocnienie infrastruktury, systemu nadzoru i sprzętu, na przykład systemy optoelektroniczne, kamery termowizyjne i drony oraz specjalistyczne wozy, by efektywnie zabezpieczyć granice. Jeśli chodzi o unijne dofinansowanie budowy bariery na granicy zewnętrznej, to pojawiły się różnice zdań. Komisja Europejska uważa temat za zamknięty i mówi, że to niemożliwe. Szef Rady Europejskiej z kolei mówi, że kwestia wciąż jest otwarta. Ta sprawa była jednym z tematów szczytu w Brukseli w ubiegłym miesiącu. Z relacji unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiałam, wynika, że kiedy szefowa komisji odrzuciła możliwość unijnego dofinansowania, ostro zareagowali kanclerz Austrii i premier Danii. Mówili, że są to pieniądze europejskich podatników i komisja ma obowiązek zabezpieczyć granice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób. W ciągu doby o prawie 400 wzrosła liczba pacjentów, którzy z powodu COVID-19 trafili do szpitali. Jest ich prawie 12,5 tysiąca. Ponad 1000 oddycha przy pomocy respiratorów. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mówi, że rzeczywiste dzienne liczby zakażeń mogą być większe. Że jest dużo zachorowań rodzinnych, nie wszyscy się testują. Dużo jest takich zachorowań właśnie, szczególnie seniorów, takich przynoszonych do domu przez członków rodziny, ale też jest sporo zachorowań wśród osób, które pracują i mają dzieci w szkole. Lekarze apelują, żeby to właśnie seniorów szczególnie chronić przed zakażeniem, bo najciężej przechodzą COVID-19 i to oni najczęściej z jego powodu umierają. Polska gospodarka w trzecim kwartale rozwijała się w tempie ponad 5%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane niż oczekiwał rynek. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że z takim poziomem PKB polska gospodarka będzie się rozwijać w najbliższych kwartałach. Według naszego szacunku cały rok może się zamknąć wzrostem nawet 5,4%. W kolejnych latach też powinien być zbliżony do tego poziomu. Jeśli chodzi o strukturę wzrostu, o co napędza polską gospodarkę w tym momencie, no to danych jeszcze nie mamy. Musimy poczekać na to do końca miesiąca. Niemniej jednak uważamy, że ten wzrost był dość dobrze zrównoważony. To znaczy zakładamy, że rosła zarówno konsumpcja, jak i inwestycje. Pełne dane w trzecim kwartale GUSPODA 30 listopada. 11 osób zatrzymanych po wczorajszym Marszu Niepodległości, informuje stołeczna policja. Wylegitymowano 367 osób. Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówi, że wczorajsze uroczystości były bezpieczne. Mówimy łącznie o 367 osobach legitymowanych, 13 osobach, które zostały ukarane mandatem karnym. To są m.in. wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu, ale to też wykroczenia dotyczące chociażby niewykonywania poleceń funkcjonariusza. Mamy 11 wniosków o ukaranie do sądu, no i 11 osób łącznie zatrzymanych. Przede wszystkim są to osoby, które posiadały narkotyki. W tym przypadku przede wszystkim były to narkotyki w postaci marihuany. Pojedyncze przypadki, czy to znieważenia policjanta, czy to naruszenia nietykalności.

bardzo ładnie Bartek Deryło zaśpiewał dla Państwa w Trójce, a teraz będzie gość, który był naszym gościem, swoją drogą. W środę wieczorem, za kilka dni wychodzi jego płyta debiutancka, płyta naprawdę moim zdaniem świetna. Ochman. W końcu widzę to wyraźnie, tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Nie chcę iść ruchliwą drogą, jeśli miałbym nie być sobą, nie. Po prostu nie, niech inni lecą. Ulatują te momenty, które kończą się bez przerwy. Gdzie? Powiedz mi gdzie? Tak wszyscy biegną. Widzę to wyraźnie, tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Wpadam w tarapatu, wszedź, cholerną rzecz twych oczekiwań. Każdy ciągnie w swoją stronę, lecz samemu zawsze ciężko przejść na drugi brzeg po suchej stopie. Widzę to wyraźnie, tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Jan Ochman, dziadek słynny, śpiewak operowy, tatuś klawiszowiec w Różach Europy, więc tradycja rodzinna nie ginie. No Ochman naprawdę nagrał ładną płytę. Taką troszkę two-stepową, ale przyjemną. No i kto? Kto teraz? Teraz jest już Wojtek Wojda i Farbenler. Dobry dzień. Dobry dzień, dzień dobry. A ty gdzie jesteś? W Polsce? W Holandii? Jeszcze jestem w Polsce i czekamy na decyzję rządu holenderskiego, dlatego, bo jutro o 19 mamy startować z koncertem w Holandii i od wczoraj jest gorączka pod tytułem być może wprowadzą lockdown. Jutro o 19, więc dzisiaj jesteśmy na walizkach i czekamy na decyzję. No ale wiesz, no w Płocku się trudno czeka, żeby do Holandii dojechać kawałek drogi. My mamy tak zrobione, że o 17 startujemy w drogę i o 19 dostaniemy cięg, czy zawracać, czy jechać dalej, więc my jesteśmy pod tym względem logistycznie już ustawieni, no ale teraz czekamy na decyzję. Jakby decyzja będzie wcześniej, to przynajmniej odwołamy wyjazd. Ale wiesz co, jak tak patrzę na płytę 35 lat on stage, czyli na scenie, to myślę sobie, że to jest niemożliwe. My się znamy od 35 lat mniej więcej. No i ciągle jesteśmy młodzi. co, bo kiedy wiemy, o co chodzi, to ty i ja będziemy razem wiecznie młodzi. Kiedyś popełniliśmy taką piosenkę 20 lat temu równo i dzisiaj potwierdzam, że ona była trafionym zdaniem i trafionym jakby przekazem. Zgadzam się. My się znamy troszeczkę krócej, ale tak czy inaczej to i tak już długo. No, 3 dekady gdzieś. No tam pewnie 3 lata krócej, no ale zawsze. Ale zawsze długo, tak. To nie da się ukryć. No i trójkowa taśma z waszą pieśnią jest w Muzeum Rock'n'Rolla. Ja Tomka Rządę, powiem słuchaczom, Tomka Rządę poznałem w ten sposób, że byliśmy właśnie w Trójce i byliśmy gdzieś tam w jakimś tam pomieszczeniu, gdzie Tomek przyleciał i powiedział, czy mamy nasz nowy utwór, chodziło o Handel wtedy, na taśmie radiowej takiej śmiesznej. No i my akurat mieliśmy, no i Tomek tam poprzycinał tą taśmę, pamiętam, i tak się poznaliśmy, tak swoją drogą. No swoją drogą bardzo, bardzo... Właśnie w Trójce. Dawno temu swoją drogą. Ale powiedz troszkę o płycie, po co nowe wersje utworów, które były genialne? Wiesz co, no się to są nie nasze nowe wersje, jeżeli... A mówisz teraz o pieśni XX wieku. Tak jest. To wiesz co, powodów było kilka. Pierwszy powód był taki, że one były faktycznie dobre, te wersje w większości, zgadzam się. Miały swój czas, swoje miejsce w historii. Natomiast niektóre były niedoskonałe pod względem nagrań. Po drugie, niektóre piosenki znaleźliśmy patent na to, żeby nabrały nowego życia. I już podaję przykład, Samo życie, utwór, który kiedy powstał w 96 roku, to może nawet nie był genialny, dlatego, bo nikt go nie zauważył i w ogóle przeminął z wiatrem ten kawałek. Natomiast jakbyśmy to zrobili na nowo, w wersji takiej regowatej bardziej, to w tej chwili z tej płyty jest najbardziej rozpoznawalnym kawałkiem. Mówię o Samo życie, czyli to okazuje się, że jak się da nowe życie piosence, to ona może zacząć ten... I w związku z powyższym to był też taki pomysł na to. A drugi, tak jak powiedziałem, pomysł był taki, że niektóre z tych starych wersji po prostu nie brzmiały. To nie o to chodzi, że były źle zrobione aranżacyjnie, ale brzmieniowo do takiej doskonałości. Dzisiaj są lepsze możliwości. Jak nie każdy wie, tą płytę nagrywaliśmy praktycznie własnym sumptem, to znaczy mojego brata w studiu, Konrada Wojdy. W związku z powyższym, no, byliśmy sami sobie panami w studiu, mogliśmy sobie dopracować, jak chcieliśmy tą płytę. I dlatego naszym zdaniem brzmienie płyty pieśni XX wieku jest jej silnym atutem, czego nie można powiedzieć o wszystkich oryginalnych wersjach. Ale swoją drogą na tych pieśniach XX wieku nie ma matury. Nie ma, bo pieśń, bo matura, i bardzo dobrze założyłeś, bo matura powstała w XXI wieku. A, no proszę, zapomniałem nawet. Ona powstała w 2001 roku tak naprawdę i no więc nie załapała się. Na pieśni XX wieku, tylko jeszcze ad vocem, są kawałki tylko z pierwszych 4 płyt Farbenlere, właśnie wydanej w wieku XX. Czyli z płyt Insekty, Zdrada, Bez pokory i My maszyny. I tylko z tych płyt mamy tam kawałki. Wojtek, życzę ci, żeby ten wyjazd do Holandii się udał, żebyście tam zagrali, ale swoją drogą to jest koncert dla Polonii? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, oczywiście, że to nie jest koncert dla Polonii, ale praktyka pokazuje, że w 99% przychodzi Polonia. No jednak ta międzynarodowa współpraca w Europie nie funkcjonuje tak, jak powinna i trudno zainteresować polskim zespołem Holendrów, tak samo jak i podejrzewam holenderskim zespołem Polaków. W związku z powyższym najlepszą metodą jest to, co my robimy z formacją Dritte Wahl z Niemiec, że jak oni przyjeżdżają do Polski, to grają z nami, my jako headliner, oni jako support, a jak jedziemy do Niemiec, to jest odwrotnie, bo to jest jedyna metoda, żeby móc zagrać dla Holendrów w tym przypadku, czyli poznać jakiś holenderski dobry zespół i wtedy z nim funkcjonować, bo w tym przypadku to nie jest koncert dla Polonii, jak zadałeś pytanie, natomiast no, w praktyce on będzie koncertem dla Polonii, bo 99% biletów wykupia Polonia, to ja już to wiem, bo koncert jest praktycznie sprzedany, tylko że no, zobaczymy, się odbędzie. Na swoją drogą to tekst twoje, bo dla Holendrów mogą być dość abstrakcyjne. No, tak jak holenderski język. Dla Polaków, tak. Tak, to stanowczo. Natomiast, niderlandzki się teraz mówi, nie holenderski. Niderlandzki, natomiast powiem szczerze, że myśmy grali koncerty w Niemczech w 90 roku, czyli 31 lat temu. Po raz pierwszy graliśmy w Niemczech, w Darmstadt. I pamiętam, jak Niemcy mi mówili, że takie zdanie, które ja sobie zapamiętałem i teraz je powtórzę na antenie, że słuchajcie, jesteście z Polski, myślicie po polsku, mówicie po polsku, więc grajcie po polsku, bo generalnie w tym jesteście prawdziwi. I nam nie przeszkadza to, że śpiewacie po polsku w Niemczech, dlatego, bo nas kręci muzyka i my jakby jesteśmy w stanie teksty sobie dopowiedzieć. I ja się trzymam tej tezy, dlatego na przykład jeżdżąc na koncerty na zachód, a zdarzało nam się dość często w Europie grywać, zawsze gramy po polsku. Po angielsku mamy tam pojedyncze covery, że tak powiem. Czyli ważna jest energia, nie przekaz dosłowny. Tak jest, tak jest. W przypadku międzynarodowym tak, no bo w przypadku w Polsce ewidentnie przekaz jest u nas jedną z ważniejszych rzeczy. Ale tam, znaczy inaczej, muzyka się broni, o tak. Dobrze, Wojtku, życzę, żeby się udał ten wyjazd, żebyście jednak zagrali w Niderlandach, no i podbili publiczność tam właśnie. Taki jest plan, tym bardziej, że jak w tej piosence, którą właśnie w tej chwili promujemy, singlowej, my czekamy na znak z Holandii, czy się koncert odbędzie, czy nie. Także widzisz, nawet popełniając piosenkę Czekanie na znak, nie wiedziałem, że dzisiaj rozmawiając z tobą, ona dalej będzie aktualna i tak mocno, bo właśnie w tej chwili jedyne na co czekamy, to czekamy na znak z Holandii. Czy mamy zielone światło, czy nie mamy? To już graliśmy. Czeka na znak. To już graliśmy, więc teraz będą przemiany na zakończenie rozmowy. Dziękuję ci bardzo. Przemiany, 89 rok kawałek powstał. Tak Wojtek Wojda, Farbenlere, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo. Tygodnia. Wielu ludzi drogo płaci za mądrość. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Żyją ci, co pamiętają czas wojny. Wolność jest podobno od tygodnia. Wielu z nich do dziś nie śpi spokojnie. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest. Przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. Płyty pieśni XX wieku, grupa Farbenlere. 35 lat na scenie. A teraz będzie już w Trójce wyjątkowo i wyłącznie letnio. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Słońce, tym razem bez Ewy Bem, Leszek Cichoński i Przyjaciele, Podaruj mi trochę słońca. No to może nasza trójkowa przyjaciółka, czyli Ania Rusowicz. Słońca to Ania Rusowicz, a grupa 2 plus 1 wygrała konkurs na trójkowy przebój wiele, wiele lat temu. No i się okazało, że pieśń ciągle żyje wśród nas w tej wersji i w wersji nieco starszej. No teraz może klasyczny utwór grupy Formacja Nieżywych Schabów. Często piło, no i czego?